ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين وصلح تعالی ذکر کہ تخفیف دنیوی دپاره د مشرکان او لس انعامات او انعامات الله تعالی ذکر کہ په بنی اسرائیل باندې دا ذکر کہ په طریقې بشارت سره ولقد نجينا یقینا نجات ورکړې موږ بنی اسرائیل ته من العذاب المهين دغه عذاب ذلیل کون کینه فرعون په دغه عذابونه کول دغه سزاګانې ول ورکول غلامان ته جوړ کړیو من فرعون دا من فرعون دا عذاب المهين دا بدل واقع شوی دی نو دا فرعون دا ذات او دا نفس یو دا هم د دې لپاره سو عذاب ور دیو د لپاره انه کان عالیا یقینا و دی لوی کون کې من المصرفین د حدود شرعیونه تجاوز کون کې عالیا سرکشو چیرې چا قانون په ځان باندې نه منی او خپل قانون او نظام په خلکو باندې په زور باندې نافذی اغه ته ویل کیږي عالی اغه ته ویل کیږي جبار ولقد اخترناهم او یقینا غره کړیو مونږه دغه بنی اسرائیل را علی علم علی العالمین علی علم دومانی دي ځان په پوی کی علی علم یوم انا درچی علی علم بهم بانهم احقاء وبذالک احقاء وبذالک الله تعالی په دې باندې عالم او چیرې دی فضیلت حقدار بنی اسرائیل دی على علم على علم الله تعالى بانهم احقاء ذلك چې دا د دې نعمتونو حقدار دی الله تعالی په دې باندې پویو نو ځکه ور دغه غوړوالي ورک یا دوی معنی دي ګرکړی د مفسرینو على علم منا بانهم يزيغون في بعض الاحوال الله تعالی تر دغه علم چې انهم يزيغون في بعض الاحوال چې دا بنی اسرائیل په بعض وخت کې کاګکیږي هم خلیکن الله تعالی بیا هم غوړ کړیو الله د دې په کوګوالی باندې خو عالمو د دې په بيدینې باندې چې دا به ورستو بيدینې کیږي هم دا بن اسرائیل خو بیا په الله تعالی دغه مهرباني وکړه دا دوه معنی ذکر کړی دي تفسیر بجاوی او دغه سیمون لالی قاری رحمت الله علیه دغه معنی کړی دي اوس دوه معنی ته وښی او ولقد اخترناهم یقینا غره کړی مونږه دغه بن اسرائیل درا علی علم سره د علم زمونږ نه چې دی حقدار دي د دې فضیلت دویم علی علم سره د علم د الله تعالی نه چې دی په بعضی حالاتو کې کېږي او د موسی علیه السلام خلاف بم کوي خو بیا هم الله تعالی په دا مهربانی وکړلی واتیناهم من الآیات علی العالمین دا هغه زمانه په خلکو باندې ځکه د بن اسرائیل د نبی علیه السلام په امت باندې غوره نه دي کنتم خیر امه اخرجت للناس خو د عالمین نه مراد د هغه زمانه خلک دي مراد دي واتیناهم من الآیات او ورکړی مونږ دیو ته ډیر نعمتونه د الله تعالی واتیناهم او ورکړی مونږ دیو ته من الآیات د خپل نعمتونه نه ډیر نعمتونه آیات جمع ده او دې کې ته مراد سری نعمتونه ته مراد دي اوس کوم نعمتونه الله تعالی بنی اسرائیل باندې کړو نو صرف ذره ته مختصر د ویما بیا ځان ته یادوي فلق البحر دی الله تعالی او ته دریاب جدا ک سیدا او انزال المن والسلوى الله تعالی په من او سلوا راوستیو ورکړی وته تسدید الغمام سورۃ البقره کې ټول ذکر شو دي کنه دغه سی الله تعالی د غلامین اخلاص کړل نو آتیناهم ورکړی مونږ دیو ته من الآیات د ډیرو نعمتونو نه د ډیرو مهربانو د الله تعالی نه ما فيه بلاء مبین چې په هغه کې ازمیخ تو کاره الله تعالی په هغه باندې ازمیخ راوستي په دغه ټول نعمتونو کې ازمیخ یا دوی معنی ما فيه بلاء مبین هغه چې په دې کې نعمت د الله تعالی او کاره احسان د الله تعالی په هغه کې ان هؤلاء یقولون وس دا متعلق دی دا نهم آیات سره دا آیات تعلق د کم سره تعلق ساتي د کم آیات سره د نهم سره بل هم پی شک کی یلعبون د مکی دا مشرکان چری دا په شک کی دی قران کریم نه او دا په شک کی دی قیامت نه را په شک کی دی د الله تعالی د پیغمبر نه نو ان هؤلاء یقولون دا د نهم آیات سره تعلق ساتي دا آیات ان هؤلاء تفسیر مدارک ویا ان کفار قریش یقینا دغه کافران د قریش چری لی یقولون خامخ دی وای ان هي ندی عاقبت الا موتت الاولى الا موتتنا الاولى مگر مرگ زمون دیڑم بنے و ما نحنو بمنشرین او نوی مونگا دوباره پر تکل لشی دی کی راہیہ ضمیر دے داغی معنی مرتو کلا دخه ان هي تفسیر مولا علی قاری رحمت الله علیه کرکڑی دی ان هي عاقبت الدهر و نهایت الامر ندی اخرے انجام او اخرے کار دی دنیا الا موتتنا الاولى مگر اغه مرگ زمون دیڑم بنے بس دغه یو مرګ کوم باندې راځي د دین وړاندې دی بیا بل څه نشته چې دوباره ژوند دی اسه دی یعنی د باس بعد الموت نه دیو سومن کرو و ما نحنو منشرین او نه مونږه دوباره پورته کړل شوی فاتو بی آبائنا د دې کې دوه معنی دي ځانو پغی باندې پوی کی دا اوس حجت دی د پاره د منکرین وای قیامت مونږ ولې نه منو فاتو بی آبائنا را ولیتا سپلاران زمونږه ان کنتم صادقین کتا سرشتونی په داوا د باس بعد الموت کې نبی علیہ السلام ته وی زکه ته وی چی قیامت راځي نفاتو بیا بای نظمون مشران راولې راجوندی کوي فاتو بی آبائنا نه مراد راجوندی کول تی مراد دی زمنګ پلار نکاه ور نکاه ډر نکاه دا مخک ډیر خلق تیر شوی دی او ته چې د آدم علی سلام نه دا سلسله روانه ده زمنګ ته کې څو راجوندی کوم به مونږ زه چیر مرګ نو ورستو بیا مې څو ژوند کیږي فاتو بی آبائنا راجوندی کوي زمنګ مشران کتا سرشتونی په داوا د باس بعد الموت کې دوی مانا جی کر کړی د فاتو بی آبائنا تاسو یو قول یو دلیل پیش کړئ زمونږ د مشرانو نه چاغي قول کړی دی او دلیل یې ویل دی په اثبات د باس بعد الموت باندې مونږ قران نه مانو د خپاربۍ کړی دا به تر ځان نه جوړ کړی زمونږ د مشرانو نه مونږ ته یو قول پیش کا مونږ د خپلو مشرانو خبره منو مونږ ستا خبره نه منو په دې باب کې مونږ تر خپلو مشرانو خبره پیش کړه نو په دې کې خصا سره دغه دلیل نشته ځکه زمونږ مشرانو د قیامت نه مانه نو مونږ هم ځکه نه منو فاتو بی آبائنا راوړی تاسو یو دلیل او یو حجت لره زمونږ د مشرانو چې مونږ غو منو ځکه زمونږ مشران په مونږ باندې محترم دي دغه خبره مونږ منو دا کبیرون نه تاسو یو دلیل لاوړی په دې باندې ځه دا خبره هغه یو کله مشرکان ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتونی یې په داوا د اثبات د باس بعد الموت کې الله تعالی ته جواب ذکر کوي او رد په الله تعالی ذکر کوي سره د تخویف نه اهم خیرون آیا دی غوړه دی په قوت او په مال او په نعمتونو کې ام قوم تبع او کنا قوم د تبع ولذین من قبل ما کسان چې دیونه غورو اهلک مدریونه مخکیو اهلکناهم هلاك تلمغه غیدره په سبب د کوپر باندې انهم کان مجرمین یقینا غوی مجرمان اهم خیرون آی دیو غره دی تفسیر جلالین لیکری دی فل قوت والمنعته آی دیو چری په طاقت کې غره دی او ځان د الله تعالی د عذاب نه فوج کولو کې دیو قوت وال دی کنا ام قوم تبع او کنا قوم نو تبع غره د تبع ذکر ولې وشو مفسرین لیکری دی دا مشرکین عرب ته ډیر زیات نږدې او الله تعالی دی ډیر زیات مال ورکړیو الله تعالی ول طاقت ورکړیو دغه سی الله تعالی ول د دنیا عزت او مشری ول الله تعالی ورکړی نو الله تعالی وي ته غوړی او کنا قوم د تبع غورو ستا قوت او طاقت او نعمتونو مالونه او جاه او زیات دی کنه دی کدا غو غزیاتو دا غی غزیاتو الله تعالی وي اهلکناهم غهلاک تل ماغی لره قوم تبع مراد درې نسوک یو قوالدار چی د یمن بادشاہ ته وس تبع ویل کېده لکه کسرا او قیصر او خلیفۃ المسلمین ویل کېده مسلمانانو بادشاہ څوک چی خو هغه ته خلیفۃ المسلمین وای امیر المؤمنین وته وای نو د یمن بادشاہ ته وس ویل کېده تبع بوته ویل کېده بس هر څوک چی دویم قولم بسرین دار چی نه مراد د دینه یو خاص بادشاہ په یمن کې دا غنو مو اسعد ابو کریب الحمیری د حمیر د قبیله سره تعلق ساته او اسعد ابو کریب الحمیری دا دغه نوم خپل هغه ته په تبع ویل کېده دا قطعدن روایت دی چې دا د اور عبادت کو دا اور عبادت کو مشرکو خو دا اسلام راوړ او دا په خپل قوم کې معزز او د خپل ټول قوم مشرو الله تعالی او تلوی طاقت ورکړ لوی عزت او احترام مالونه جیدادونه دا ډیر زیات نو کله چې دا اسلام راوړ نو خپل قوم ته د اسلام دعوت ورک نو قوم خبره اون منله نو د دا هغه دنیوي جاه او عزت چې هغه ختم شو الله تعالی په هغه باندې عذاب راوسته په قوم باندې او په سرین لیکري دولونه وي هغه د الله تعالی د عذاب نه بچولې اسعد ابو کریب الحمیری نو هغه چې دغه نه د عذاب د الله تعالی نه بچ شو او د نور چې په عذاب باندې تبا شول د نور چې په عذاب باندې شول د تبا شول هغه تی مراد دی په یو روایت کې دام راغلی دی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې وسو کال دا واقعي ده وسو کال چې مخکې دا واقعي ده نبی صلی الله علیه وسلم له الله تعالی پیغمبر نو جوړ کړي چې وسو کال دا مخکې واقعي ده نو دی آیت کې الله تعالی غو ذکر کړی دی او هم خیرن آیدی او غره دی په مال کې په قوت کې په جاه او په عزتونو کې هم قوم تبع او کنه قوم د تبع غره هغه غره ولذین من قبلهما کسان چې دا غي نمخ کې اهلکناهم هلاك تل مونږه غي لره تفسیر جلالین وی اهلکناهم بذنوبهم بکفر هلاك تل مونږه غي لره په سبب د کوپر دا غي باندې انهم کانوا مجرمین یقینا غي و مجرمان نو ځکه الله تعالی تواکل نو اې د مکی مشرکانو ک تاسو دغه جرمونه کوي نو الله تعالی به تاسو تباکی و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين دا رد په انکار د باس بعد الموت باندې ځمکه او اسمان ته وګوره الله تعالی دا بي پیدا نه دي پیدا کړي بلکې دا پیدا کړي چې تاسو دلیل ونی سي په دې باندې دا الله تعالی د توحید د پاره دا پیدا کړي دي چې قیامت نه راځي نو بیا خو به د مسلمان او د کافر فرق را نشي او د مسلمان او د کافر فرق نه کول دا خو بی انصافي ده الله تعالی بی انصافي نه کوي نو قیامت خامخا راځي چې انصاف قائم شي موحد تداغی بدله ملاوشی او بیدین تداغی بدله ملاوشی و ما خلقنا سماواتی ندی پیدا کری منگا اسمان وال ارض مکه و ما بینهما او آغا سج پمین دری کری لاعبین چه منگا یو لوبی کون کی دا لاعبین دا لوبی کون کی اللہ تعالی پا دی بانی لوبی ندی کری عباس ندی پیدا کری ما خلقنا هما ندی پیدا کری منگا دا غدوان در الا بالحقی مگر محقین فی خلقهما دا دوانو پا بارکی اللہ تعالی چیو دای دا حق دا پارا پیدا کری تفسیرنا مخ کی تاسو ما حوالی ویلی وی لاظهار الحق او لاقامه الحق در دیر پار الله تعالی پیدا کړی دی چې اظهار د حق وش بده باندې چې هغه توحید الله تعالی دی ولیکن اکثرهم لیکن زیاد دخل کنا لا علمون نه پویږي ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین وصلی الله تعالی ذکر کوي قیامت تا دا قیامت تخویف الله تعالی بیانې ته قیامت حالت الله تعالی بیانې ان یوم الفصل یقینا هغه ورځ د فیصله تفسیر مدارک لیکلی دی بین المحق والمبطلی یقینا هغه ورځ د فیصله په مین د حق پرس او د باطل پرس کې فیصله بوش او محکمه طیبه عبارت ویلی والمحسن والمسیء د محسن او د مسیء د محق او د مبطل په مین کې وسکی کی فیصله کی ان یوم الفصل یقینا د هغه ورځ د فیصله میقات او مغوخ مقرر د دیو دی اجمعین د ټولو د پاره یوم داس ورځ د لا یغنی مولا چې نه بشید په کوله نه بشید رکوله یو دوست عن مولا د بل دوست نه هیس عذاب و مصیبت شیئن هیس عذاب و مصیبت ولا هم ینصرون او نبر دیو سره مدد کیدلی شي دیو بر سره مدد نشی کولی او نبو سره د دیو اغه معبودان مدد کولی شي الا من رحم الله مگر اغه سوک چې رحم وکړي الله تعالی پاغي باندې مراد لري نس شه ده د دې دوه معنی دي ځان پاغي باندې پوهه کوي مولا لقرهم تلری دوه معنی ذکر کړی دي الا من رحم الله بالعفو عن جرمه مگر آغا سوک چی اللہ تعالی رحمو کی پاغی بانی و داغی جرم ماب کی بالعفی عن جرمی نو انہو هو العزیز الغفور بس دغا اللہ تعالی چی دے آغا بخن کون کی رحم کون کی دے الا من رحم اللہ بالعفی عن جرمی نو دوستان وغیرہ خنور پیدا نور کئی خو جو خبر پکشتا دے آغا دار چی اللہ تعالی پی رحمو کی و اللہ تعالی جرمون ماب کی نو بس اللہ تعالی اختیار دے آغا جو ام مانا جی کر کر دے الا من رحم اللہ مگر آغا سوک چی اللہ تعالی رحمو کی باغی بننی بی قبول ہی شفاعت بی حقی ہی چی اللہ تعالی دا آغا شفاعت قبول کی ردی بلکس ببارکی بی قبول ہی شفاعت بی حقی ہی دا یو کس و شفارس اللہ تعالی قبول کی دا بلچا دا حق ببارکی نو الا من رحم اللہ پس آغا بدا اللہ تعالی دا عذاب نبی بچ کی گی نو مومن مسلمان شہید با شفاعت کیا دا غسی انبیاء علیہ السلام به شفاعت کوي علما به شفاعت کوي قاریان به شفاعت کوي نیکان بندگان د الله تعالی به شفاعت کوي بقبوله شفاعتی فی حقه مولا لقرهمت علی تفسیر انوار القران کې د غدوان معنی ذکر کړی الا من رحم الله مگر هغه څوک چې رحم وکړي الله تعالی په باندې انه هو العزیز دغ الله تعالی زورور ذات الرحیم رحم کوون کړي ان شجره الزقوم وس الله تعالی ذکر کړي د قیامت یاره د جهنم حالات او دغه هیبتون الله تعالی ذکر کړي ان شجره الزقوم یقینا ونه د زقوم طعام الاثیم خوراک دی ګناګار او کل مهلی پشان د ویکللې شوی تانبی باندې یغلی خټکیږي وافل بوتون په خېټو کې د کل مهلی د دې معنی مرتمخ کې کړي د دې کې بیا واوري یو معنی مې تکړی و دردی یو زیت د تیلو په یخ کې چې کومه خټه پاتې شي هغه ته ویل کی نو داسې دوی معنی مې تکړی و ان نحاس المذاب مخکې د معنی شوی نو دردی یو زیت دغه معنی کړی د تفسیر مدارک او ان نحاس المذاب دغه معنی کړی د مولا لقرهم تلالی ان شجره الزقوم یقینا ور الزقوم طعام الاسیم دا خوراک د ګناګارو د کل مهلی پشان د ولیکړلې شوی تانبی باندې یا پشان د خټه د تیلو باندې یغلی دا به خټکیږي په بتون په خېټو د مجرمانو کې کا غلی الحمیم پشان د شیدلو د خټکیدلو د پشان د خټکیدلو د شیدلو وبو باندې داسې په خېټو کې را خټکیږي لکه کټوي چې په کې دی او غره خټکیږي خذوه ونی سیدلره خذوه ونی سی او په حدیث اغه یو حدیث مینه طویل او مخکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د زقوم دا ونه د دومره مردار او سخاو بیکار شه دی که په دنیا کې یو قطره د زقوم د زقوم راشي نو د ټولو د دنیا دارو د ژوندۍ چره دا په دې باندې پاسید شي دا په تباشي که یو قطره د زقوم د دریابونو ته وردول شي د ټول دریابونو چره دا تاریخ شي دا خراب شي بیکار بشي خذوه د دې په عبارت کې تقدیر دی او قالو او بویل شي یا بو او الله تعالی خذوه ونی سید در رفعت له نورای کاږي الی سوال جهنم اغه من د جهنم ته من د دوزخ ته را کاږي ثم صب فوق راسه او بیا واړه وې در سر د پاسه من عذاب الحمیم دا عذاب دی شیدلو بونه الله تعالی او ملائکو ته وی چې رای کاږي وې نسی او د جهنم منځ ته را کاږي او بیا په د پر سر باندې د جهنم دی شیدلو بونه په پاسه وبو اړه وې دا زوق د دې په عبارت کې تقدیر دی یقال له او به له شغتا وسکا انک انت العزیز و یقینا توی زور اور په خپل ګمان کې الکریم او عزتمن وي په خپل ګمان کې تا ځان تدیر عزتمن وای په دنیا کې او تا ځان تدیر جت زور اور سړی وای وستر دی ملائکه مقابله وکزا نو ملائک به ونی سی او تاسو ممخ کې ویل خذوه په غلوه ونی سی اوراکا گیدلرا نو ابتدره 70 الف ملکین او یا زر ملائک چې الله تعالی وای چې ونی سی نو اویا زر ملائک په ورمنډو کې هر یو ملک به چې زیرا نه سم اویا زر ملائک په چې دا ورمنډو پسې وکي انک انت العزیز الکریم درې سمانه ده نو یو معنی تاسو ته ما وکړه انک انت العزیز انک انت العزیز الکریم عند نفسک تا تا د خپل ځان په یا بزعمک دغه معنی ذکر کړی دی التسهیل لعلوم التنزیل دغه تفسیر دغه معنی کړی ده مولا لقارن التیسیر په تفسیر هم دغه معنی کړی ده او تفسیر السعدی دغه معنی کړی ده انک انت العزیز یقینا توی دا ځکه وایم چې توی عزتمن او توی زورور نه الله ته څنګه زورور او عزتمن وای نو چې د الله په نیت باندې دا عزتمن دونو غسل عذاب بیا ولي ورکی نو انک انت العزیز تروی زورور ال کریم ته عزتمن وی عند نفسک یا بزعمک تفسیر السعدی للکل او التسهیل لعلوم التنزیل دغه لیکلی دي او تیسیر په تفسیر دغه معنی کړی ده یو بل معنی کړی دا غم ډیرم په سرینو کړی دا غم بهترین معنی ده ان کانت العزیز دی ته ویل کیږي ته حکم او دا پس استهزاء کیا ته چا عزت ته خډیر عزتمن دی ښه او ته خډیر زور اور سړی نه وی نو دا د دې مثال داسې ده لکه دنیا کې د چا سره لانجه راشي هغه سړی ځان ته ډیر زیات بریتور و چې زه خدا سیمه او بیا پی الله تعالی دغه بل کس لاس برکی وغه ونیسی او بیا تا غره سکینی وای ډیر زور اور نه وی یاره وای ته خټه تان تر ډیر عزتمن او زور اور وای نو الله تعالی پس پیشاړې ملنډې او مسخره او پس کای ملائک بوته وای چې رستا غ عزت شو ته ډیر عزتمن وی ښه ستغه په وجونه څه شو لغه گاډي او غ باډي گاډونه وغه څه شو ته ډیر زور اور سړی نه وی نو دا ته حکم دی دا بل معنی ذکر کړی د ذالک استهزاء به تفسیر بیزاوی دغه لیکلی دا پس الله مسخره کای چې ته ډیر زور اور نه وی ته ډیر عزتمن نه وی دا سی تفسیر بیزاوی لیکلی دی تفسیر سمعانی دغه معنی کړی دی او دغه سی تفسیر مدارکم دغه معنی کړی دی دویم معنی صحیح دی انک انت العزیز یقینا تزور اور په خپل ګمان کې الکریم عزتمند وین ان هاذا ما کنتم به تمترون ان هاذا الذی ترون من العذاب تفسیر جلالین وای اسم اشاره ده کنه مشارن له بل ګوري ان هاذا الذی ترون من العذاب یقینا دا عذاب چې تاسو وینئ ما کنتم به تمترون دا عذاب د تاسو په دې کې شک کاو ان المتقین فی مقام امین وصلی الله تعالی ذکر کې بشارت اخروی مؤمنان او متقیان ته ان المتقین یقینا پرهیزګاران خلق پی مقام امین دا وی په غزې د امن کې زید امن سره جنت دی فی جنات و عیون دی وی په باغونو کې و عیون او دی وی په چینو کې و یلبسون ابو غندې دی من سند سندغه نارو ریخمونه او استبرق او پیړو ریخمونه متقابلین یو بل ته مخامخ ناسوی متقابلین مې ته دو خبرې کړې یو دا کنایه د ډیر مینه محبت نه د دو کسانو چې یو بل سره ورانې نشاکې یو بل ته مخامخ نه ورزی نو جنتیان د یو بل سره ډیر مینه محبت مخامخ بناسوی دا د تکمیل نعمت دی یاد ویمدار چې دغه کرسی وداسي چې هر طرف ته بتاویږي شاپ کې ناراضی لکه یو سړی ستانه دی طرف تم ناشته بس کرسی د سره تاو کوم خبرې شي وته نو د جنت کټونه د جنت کرسی داسې دی چې ډایرک به مخه کې تاس دا نش د نه تاویږي او تاسو کې تکلیف دی بس پخپل و ډایرک تاویږي او دغه نمونی الله تعالی په دنیا کې هم دغه سی دغه کړی بس دا بتاویږي متقابلین یو بل ته مخامخ وي کذالک الامر کذالک بس خبر هم دغه سی دغه نعمتونه دي په دین نعمتونه کې ولادي وي وزوجناهم په نکاب ور کوم غدیو تابع حور عین اغه حوری خیسته اوستر ګواله عین مانه داسې نه چې دا د لیټونو په شان کیده مخکې مې تویل چې سړی بیان کاو به د جنت د حور اوستر کې د سیدی لکه دا غټ گاډین دی د کوچونه ولکه دغه سیدا سترګې وې داسې نه عین مانه دا خیسته سترګې او تاسو مخکې ما وضاحت کړو خیسته سترګې هغه چې باندې وګدی د سترګو سپینې سپینې او تورې تورې، نو دا په یو مناسب مقدار باندې با د جنت د حور سترګې چې راخېسته ای دا مانند چې غټ لیټونه وي، لیټونه وي سو پکې به حور عین او پنیکاب ور کوم غدیو تا حورې خېسته او سترګواله یدعون فیها راغواړي بدیو په دغه کې ملکانان به مشران به خانان دی نوابان دی یدعون بس راغواړي بده پیه پا جنت کی وکل پاکیتین هر قسم میوی آمینین پا آمن کی وید هر مصیبت نه بس پا جنت قسم مصیبت تکلیف سا اس خبر پا کنشتے لایذوقون پیه الموت یدعون پیه پاکیتین میوی آمینین پا آمن کی وید هر مصیبت نه لایذوقون پیه الموت نبس کی پا دا جنت کی مرگ لرا الا الموت تل اولا مگر آغا اولنے مرگ آغا مخکنے مرگ دیدک پا عبارت کی تقدیر دی وقد زاقوها او هغه ولنه مرګ تیر شوی دی هغه قسم سکلې دی نو بل مرګ شته دی نو هغه یو سکلې دی یو مرګ هغه تیر شوی دی او بل پرازی نه نو همیشه لپاره وسې ژوند دی الا الموت الاولى وقد ذاقوها دغه بسرخه مخوای خو هغه مرګ سکلې دی او بل شته دی نه نو همیشه ژوند دی شول او وقاهم وبد بوسه دی در عذاب الله تعالی عذاب الجحیم د عذاب د جهنم نه فضل من ربک دا د وجد مهربانی درفستانه دی چرته د سیونه وچ مړه مام ډیره توره کړی د زکه چې دا جنت کړه الله تعالی د نعمتونو راکې زکه مام ډیره توره کړی دا الله وینا دا خالص د الله تعالی مهربانی ده کنه زمونږ استاد سو د اتیاو د شپیتو کال عبادت چره د جنت د یو نعمت په مقابله کې میت شین نه ده خو الله تعالی وینا زما مهربانی ده بس دې باندې کوم فضل من ربک دا د وجد مهربانی درف ستا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی ده لویا ذالک بیا اشاره ده نصرف العذاب ودخول الجنه مراد دینا چې الله تعالی دې د عذاب نه بچ کې او جنت ته داخل کې نو دغه لویه کامیابی ده الله تعالی دې زمونږ استادو ټول مسلمانان دغه کامیابی نصیب کړي چې جنت تلار شو په دخول اولی سره او د جهنم نه بچو بس دا زمونږ استادو د ژوندۍ مقصد هم ده چې دا په دې لږ ژوندۍ باندې هغه همیشه ژوندۍ خپل خایسته کو الله تعالی دې زمونږ استادو هغه ژوندۍ خایسته کړي او پس دم من ربک الله تبا د الله رحمت او فضل وسیله کو الله زمونږ اعمال ډیر زیات کم دي خو الله ستا مهرباني خو ډیر زیات ترکن الله کومږ ګناګار یو نستا مغفرت او ستا بخشش خو ډیر زیات دي نو الله تعالی ته زمونږ سره زمونږ ګناهونو معاملې مکو الله ته زمونږ سره خپل رحم معاملې وک زمونږ استاد هغه ودا ویل وای ک په حساب زمینیشته او ک په احسان د خواګه جانن بېم ک په حساب کتاب شین بیا زمونږ په جنت کې زینشته زکه زمونږ اعمال او کومږ تاسو ګورونه غړي بل شاند کی او که په احسانی د خواګه جانن بیم بیا ته کې نبی علیہ السلام نه ملائک دی الله تعالی سره ملاقات دی دیدار دی الله تعالی دی دغه احسان ماملز مو سره وک فإنما یسرناه بلسانک ترغیب دی قران کریم ته فإنما یسرناه یقینا آسان کړ دی مونږه قران کریم بلسانک استاف جواب ان لعلهم د دې لپاره یتذکرون چې د خلق د دینه نصیحت واخلي او دا متعلق دی د ابتدا د صورت سره په ابتدا د صورت کې هم ترغیب نو دې کې هم ترغیب دی قران کریم ته بلسانی کا د دې دو معنی دی خزان په پوی کوي یو معنی دره چې لسان نه مراد چره دا د غوخه د عجبتی مراد ده نبی علیہ السلام ته الله تعالی قران ډیر جته سان کړي او صحیح وایا تکلیف هم بنا او مشکلات هم ته نو نبی علیہ السلام په جبه باندې جبه نه مراد ده د غوخه د عجبتی مراد ده الله د نبی علیہ السلام په جبه باندې قران سان کړي او لوستل او تاسو بیانول او تاسو هیڅ قسم ګرانوالب کینو او مونږ او تاسو وخت زکونو بس ډیر ګران دی په مونږ او تاسو باندې دویم معنی ذکر کړی دا بلسانی کا د لسان نه مراد چې لغت عربی ته مراد دی الله تعالی دا قران آسان کړی دی ستا په جبه باندې یعنی ستا په زبان باندې چې هغه عربی جبه ده او عربی جبه چې په ټولو زبانونو کې آسانه جبه ده په ټولو زبانونو کې د فصاحت او د بلاغت زبان هغه سره عربی ده الله تعالی وی دا قران می آسان کړی دی ستا په جبه باندې یعنی په عربی کې لعلهم یتذکرون دې لپاره چې دوی د دین نصیحت واخلي فرتقب انتظار کوا انهم مرتقبون یقینا دیوم انتظار کوا انکی دی د دې په معنی باندې مزان پوی کی فرتقب انتظار کوا یو معنی ذکر کړی د مولا علی قاری رحمت الله علی فرتقب العواقب ترى العجائب ته انتظار کوا د اخری انجام نو ته ډیر عجيبه سوینی ته ډیر ناشنا سوینی زلګ انتظار وکا فرتقب العواقب ترى العجائب تلک د اخری انجام انتظار وکا ډیر سناشنا بوینی انهم مرتقبون یقینا دیوم انتظار کوون کړي ولیکن لا يرون الا ما يكرهون نو دیوم انتظار کوي خو لیکن دیو بنوینی مگر هغه چې دیو بد غنی ته انتظار وکړه ډیر عجيبه سوینی هغه عجيبه سری الله تعالی به تا غالب کړي او دیوم انتظار کوي خو دیو انتظار د هغه څه کوي دیو به هغه سوینی چې دیو وبد شي الله تعالی به چې تا غالب کړي خدا د کافرو خدا دغه دا تمنا د چې مسلمانان غالب نشي، نو ته انتظار وکړه ته به ناشنا سویني چې ته په غیبه نه خوشاله شي، او دیو منتظر کوي خو دیو به هغه سویني چې دیو به خخه پکی چې طالب او مجاهد چیرې په اسلام آباد کې په خبر کې وګرځي. الله تعالی و انتظار وکړه، هر داعی ته الله تعالی خطاب کړی دی نبی علیہ السلام ته، خو هر مؤمن مسلمان ته وایي تم انتظار وکړه، ته به ډیر ناشنا سویني، الله تعالی به ته ډیر څه وخی، او دیو منتظر کوي خو دیو به ډیر بد سویني، ځکه چې طالب ګرځي خو بیا دیو هغه بد شي کنه، دیو د الله تعالی دین بد شي، الله تعالی داسې وخت براشي ته ډیر ناشنا خبري ویني. وسې را طاغوتیان کوم فیصلې کوي په دې مجاهدینو باندې، نو بیا چیرې د الله تعالی نظام به بیا قائمي. نو فرتقب العواقب ترى العجائب، ته به ډیر عجيبه او ناشنا خبري ویني. امیر ابراهيم الله په خپل بیان کې دا ډیر زیات خبره کوله، و انتظار وکي و ډیر ناشنا سو په لګ وخت کې ویني خیر دی. و استاذ په وهم او ګمان کې بم نه الله تعالی به د فوج درس ته به برباد کی، اغه دا ډیر خبره کوله. انهم مرتقبون ولكن لا يرون الا ما يكرهون، اغه دیو بسوینی چې دیو بخوخ نه خوستا بخوخ ته ناشنا سوینی. مولا علی قاری رحمت الله علی دا ترجمه کړی ده تفسیر انوار القران کې. دویم معنی ذکر کړی ده تفسیر حدائق الروح، فرتقب انتظار کوا فرتقب الثواب فانهم كالمرتقبون العقاب، ته انتظار کوا د ثواب او دیوم داسې دی لکه د عذاب انتظار چې کوي، ته انتظار د سکوا د ثواب او د اجر انتظار کوا، نو دیوم انتظار کوي د الله تعالی د عذاب، دیوم د الله تعالی د عذاب انتظار کوي. دریم معنی دغه معنی ذکر کړی ده تفسیر حدائق الروح، یو دریم معنی ذکر کړی ده مفسرین، او فرتقب انتظار کوا ته د نصرت د الله تعالی، انهم مرتقبون، دیوم انتظار کوي په تاوان د تکلیف راتلو یا د مرګ. دا کافر دا انتظار کوي چې کله د دې سړی نخلاصي وو، او زمونږ د غوګونه به کله دنه دم کیږي. الله وایي ته انتظار کوا چې الله تعالی بستا سره امداد کیا، او دیوم انتظار کوي چې په تابانی به تکالیف کله راځي، او ته به کله مړ کیږي چې دیو د نخلاص شي، نو دیوم انتظار کوي، الله تعالی وایي ته انتظار کوا. فارتقب انهم مرتقبون.